بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. سورہ فرقان کے زیات اعتراضونه وو پیغمبر باندې په قرآن باندې، ځکه هغه منلو ته نو تیار، نو اعتراضونه به کول د قرآن په صداقت باندې او د غزې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې. نمخکم دی صورت کې ډیر نقل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې چې دا څنګه پیغمبر دی چې دی خوراک کوي، د بازارونو کې ګرځي، د سره ملائک نشته دی، د باندې د الله طرف نه خزانه نه ده نازل شوی، د دې لپاره باغ هم نشته چې دا غي نه خپل رزق او خپل خوراک پیدا کی. دا ډیر شی اعتراضونه وو. نو دی دی کې الله رب العزت تاغی بلی او مشهوره شبه بیانی دا قرآن ډیر ځای راغستی دا دی ویلیو مونږ ځکه قرآن کریم نمنو او دا الله کتاب وتنوایو چې دې د نور آسمانیو کتابونو نه بدل دی، هغه بل شانو دا بل شان اپ یو ځل نازل شویو که تورات او د موسی علی السلام که انجیل او د عیسی علی السلام که زبور ټول په یو ځل بدا سره عالم ادا هو ډیر وخت شو نازلیږي او ختمیږي نه. یو مطلبی باکی صرف داو چه قرآن لنور و اسمانی و کتابونو خلاف ده. دویم دا دیو جی نه دا اعتراض کرده و چه کل و دین سا غلطیو شو سا جرم باو شو اللہ با آیات نازل که که منافقانو نداغی دروغ به احکار کړل، تغیر ازونه به احکار کړل، ناغي په دې ډېر تنګ بس مونږه سم مشورو کو سخوفیا خبرو کو نو بس آیاتون نازل شي او زمونږه غراز کار کی دین ډېر تنګ کنه. دغه زه هر یو جماعت چو منافقانو که یهود نسواراو نو وقت پا وقت با قرآن داغی و غلطه او جرمونه او خیانتونه دا با اخکار کول ناقی با ذکره چهره که پیوزل نازل شوه نو خبا چه منگا رو وقت که نرسوا که ده زمونگ دارازونه و زمونگ مشوره و جرگی نفاش که ده پدی تنگو. نو دا سوالیو کخا وای او کسان چې کفر کړی دی، کفر کړی دی د سوره فرقان داو نه مانی چې تبارک الذی چې برکات ټول د الله دی، هیچا سره برکت نشته، نه پیغمبر سره شته، نه ملائکه سره شته، اچ اثر نشتا تبارک الذی برکتنا صرف د الله دی. ادی نمانی دی کله دامن دیو دنیا کې ډیر خلق پیدا کړي دي، مشهور کړي دي او غیله برکات ورکړي دي، چې بوجه او سره ډکی دي. ځکه الله وی کفرو ویلو هغه کسانو چې کفر وکړو د الله په کتاب باندې لولا نزل علی القرآن جملة واحدة ولی نازل نکریشو پد باندی دا قرآن پیوزل باندی پییڑا باندی سنگ مخ کی کتابون نازل شیو بد پیوزل نازل شو دا خلوی قصہ دا ورچ کل و ختمی گی کل لسیات نازل شی کل سل نازل شی کل شل نازل شی دا سنگ کتاب دی مخکی کتابونه خدا سنو اللہ رب العزت جواب کئی چی کذالک امدقہ سے برازی کذالک لگ لگ برازی پیڑا بن رازی او دیکھ دیر حکمتو ندی خوا چیزا لگ لگ نازلی کنا دیکھ دیر حکمتو ندی یو پکې دا دی چې کله دیسو حادثه جوړه کی کنا هنګامه دی خو هنګامه جوړولې په خپل خیال کې منصوبه جوړه کی چې بس مونږ به په دې کامیابی وګا مونږ به په دې کامیابی وګ او دا پیغمبر به زمونږ جواب نشي کولې دی کې الله رب العزت آیاتونه نازل کړو د دې هر سبه ختم کړو څومره फायदा پکې ګوره پیغمبر پاک او مؤمنان به داغي بوج نه خلاص شو کنه چې الله به داغي حل راولي ګو حل چې زه حل لخه بل دا حکمت او چې دې به دا سوالونه کول پیغمبر باندې قسمه قسم او دا به یقینو چې دې دې جواب نشي کولې چې روح څه شي ده اصحاب کاف سوکو ذل قرنین تا ناشنا ناشنا ادب دې يهودو نزد کولو ځکه غي تورات او انجیل عالمانو کنه غي و تداخو ادي بیا پیغمبر باندې ترازو نه کول نو چه اعتراض اوشی سوال اوشی نو جواب خام خارا دی کنا اللہ و داغی جواب را لے گا ایتو نبا نازل شو نبا جواب بوشو خلق تسلی با حاصل شو او تسلی سکے چڑیر خلق با ایمان راوڑو چگور دار اشتیاد اللہ کتاب چه دا سوال جواب را گی بالکل موافق برابر ډیر خلق به ایمان راوړه بل دا چې مخکې سورته نور کې څومره الزام ذکر شو په آل رسول باندې چې منافقانو کوم تهمت لګولیو په حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې او یومیاش پریشانی وا خاندان در رسول باندې نا غتص علمو چې دا څنګه چللې نو صحابه کرامو ته ابو بکر صدیق او عمر فاروق هه چاته علم نو چې دا څنګه چللو بس پریشانی و هټه پریشانی وخه د غیب نه یو الله خبر ده ها نو لسیاتون نازل شو په براءت آل رسول کې او د عائشه صدیقه پاک دامنی بیان شو دا له سمات نه د سوره نور چې ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم الا سيات النازل نو ګوره دا که په یو ځل راغله خدا مسلې پکې نه حل کې دي کنه دا خو چې لګ لګ راځي نو د موقع سره سوال حل کیږي جواب راځي د دې رازونه ښکار کوي قران دغه پیغمبر پاک ته مخی تا لار کلاوی دا لگ لگ نازلی دو که دیر فیدی دی. او دی سر علم کی اضافہ رازی علم دیاتی ہے. بل سورہ حشر کے اللہ رب العزت ویلیو چی قرآن او پیوزل نازلی دل پوہو دا دی طاقت سوکن لری. انسان سکے چلو انزلنا ذل قرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله ایک پیوزل میں پا غر نازل کرے وے ناو پز مکہ کی ننواتے ہو خاشعا متصدعا دا سوک برداشت کولی شی تو دا دیر گران کار دا قرآن برداشت کول دا دیر گران کار دا خواہ نڈیری فیدیوی پدی لگ لگ نازلی دو کے خودی اعتراض کون ولی نازل نکلیشا پدبان دی قرآن جملتا واحدتا پیوزل کذالک اللہ وینا منگ بے نازلو لگ لگ نجمن نجمن ولی فیدبا کی دادا لنصبتا بیہی فعادکا چی مضبوط کو پدی سراستا زلو. دا قرآن حکمت بیان کن پٹولو کی بدا حکمت اعلاو اولاو نزک ادا خاص کن چی دا مونگ دید پار لگ لگ نازلو چیستا پا مزاج باندی ہر وقت بوجی بس ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن با دغه سي تیر شوی دی ښا بس هر وخت کې به فکر مندو. او د دې مشرکین او کافرانو د خبرو د وجې نه به دغه سي وو. ځکه ډېر وخت کې یو وخت کې وحی بند شوی وه که نه دغه سورت علق نازل شو اقرا بسم ربک الذی و هغې نه پس بیا وحی بند شوی وه. احادیث و مبارکاو کی رازی چی نبی علیہ السلام بغر توخو تو چی زان را غردوم دیر دیر چی دا اولی سی چلو چی دو چی وحی بن شوا اگر دروازہ بن شوا او چی کم خیر او برکت نازی لید دا اللہ طرفنا او چی کم نور او رنا راتلا اگر بن شوا نوسما تساجت تے نو جبریل براغه اور تو وی چیا محمد لعلک باخع نفسک زان هلاک را بشی کنا دا خدای له امتحان دی او دا غو پاره خبره کی حکمتی نو لعلک باخع نفسک زان هلاک زمرا زیاد بوج با پراتنو نو بچی آیاتو نو نازل شو نو تسلی بوشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمیزاج نبا بوج لرشا خوشحال بشا صحابہ اکرام ہوئی کنخا چیم با توقاتو پا مخ کی بید خوشحالے کرخ جوڑشوے اساریر کرخ بید خوشحالے پا مخ کی جوڑشوے یہ جواب براوے خواہ نلاوی لنثبت به فؤادک دید پانا چی مضبوط کو پدی سرا استادلن پورا ټول مخلوق الله ته محتاج دی. انتم الفقراء الی الله ټول الله ته محتاج دی. پیغمبرانو هم الله ته محتاج دی. عرش کې او ته محتاج دی او بیا پدی کوم چې زړه غا پریشانی او غا بوج اگر لری شی دا اللہ لری کئی بل سوکن لری کئی او سبب یم دقا قرآن دے اللہ ہوئی کسو گواری چیز ما پزل باندے بوج نرازی پریشانی نرازی غمونا فکرونا سوچونا وسوسی نرازی نویلیو چی الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ګور مؤمنان ته د دې شان دار چې دې درونه په قران مضبوطيږي. وتطمئن قلوبهم بذكر الله زړونه څنګه په قران مضبوطيږي؟ یو دا دی چې کله دې ته هم څه مشکلات پیښ شي کنه نوراشي قران کې ځان لا سوچ او فکر وکي، تدبر وکي، نو جواب به ته ملاو شي کنه ښه. نو تطمئن قلوبهم بذکر الله زړونه مضبوط شي. یو دویمه دا ده چې که داسې اختلافي مسله په دنیا کې پیښه شي، اختلاف چې یو سوی بل بل سوی، او دې کې پکې یو عالم او یو محقق د قرآن نه استدلال وکړي چې دا مسله او قرآن کې شته کنه، په دې حل خو قرآن کې راغلی کنه، او دې واوري نو تطمئن قلوبهم وسم تسلی وشو. او چې قرآن کې شته دی نو وسم تسلی وشتو. دا کوم صورت کې دی؟ سویم نمبر آیات ته وسم تسلی وشو الا بذکر الله تطمئن القلوب. قرآن دې پر نازل شوی و چې مضبوط کو په دې سره استاد له ورتلناو ترتیلا بلا فیضا بکی دا اللہ طرفنا تعلیم دے اقبل بندیانو تا چی قرآن لولے تلوار مکاوے تلوار مکاوے تا تلوار نیس نجوڑی گی نو پی پخ پلا پویشی نبا بل سوک پویشی نبا سواب وشی بلکہ سواب پزیبان دی با عذاب وشی تلوار مکاوے خواد. نبی علیہ السلام تیویلو سوز آیا سورۃ طہٰ کی عمر تیویلو چ ولا تعجل بالقران تو تلوار نہ کہ قرآن باندې. سورۃ قیامت کی عمر تیویلو چ لا تحرک بی لسانک تو دی جو زر زر مخو دو کنا او دا خو تلوار کتاب نه دی په دما دما. سورة مزمل کی عمر طویلو چوارت تلنا و ترتیلا نامون نازل کرے ولی لگ لگ دے دا تعلیم ورکو بندیانو تا چپا دم دمے وائے از خلقو عدد تا دوی ختم بکو ما ختم بکو یہ سلیا ختم پریدوا قرآن زدکا ان دی پخانو خلقو دکا نزدکلے چې دا لکانو بم تلوار وا چر سو کران ته پوس کی چې لکتا ختم نه وکړي اذ استادان بم تلوار وا نس غلاو به غلاو به غلاو به چې ختم وشي کنه نو په سو په ونو شو کنه ها نلاره بولې د دې خبرې ډیر تاکید کړي وي چې قرآنن فرقناه دا قرآن مونږ بیل بیل نازل کړی دی جدا جدا نازل کړی دی لتقرأه علی الناس علی مکس چې ته ولولې په خلقو باندې په دما دما ونزلنا تنزیلا زکوم لګ لګ نازل کړی کنه ښا لوی فیض بکی امت ته تعلیم چې په قرآن تلوار مکوې ای صحابه کرام وی مونږ پینځه آیاتونه د پیغمبر نه سر ځکولو او پینځبم مازیګر د کول دا زمونږ سبق واخو بالغدو والاسوال بالعشي والابكار در سبق واخو هغه صحابه وګوره عربي خو دا غي خپل جواب واغي وی چې نه مونږ چلاره بولې ذات ویلو چې تلوار مکاوه منډه موه اسبته نه جوړ نشي. ځکه نبی عليه السلام سره یو صحابي لګیا دی هغه ته یو سوی دی بل سوی هغه ته یو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنه ورته وی د قران په سوره وخت کې ختمم نو نبی علیہ السلام وی په میاش کې سمه طریقه ده دیر سپاری دی دیر شوزی دی یو سپار وای نو بس او ته وی نا میاشو مال الله ډیر توفیق را کړی او ته وی د خیر چینه نو پیندلس را دی کې هغه وی نا پیندلس که هو د پیندلس ختمونه کوم خیر خبر راتلا نذری او رضو لرالا نبی علیہ السلام وی نذری او رضو نبی نکمه غره او چا چې په ذری رضی کو نه په پو انشو د قران په مطلب باندې پو انشو اغه خلکو بګي تا جوړ کړي پلان یو په اوش پکې ختم کو سنت رسول خدا سنو کنه اگر بدیل زور ورکاو چې تلوار په مکه په قران باندې چې مطلب یې پوهی شي حضرت عمر رضی الله عنه صرف سورۃ البقره صرف دونی می سپاره په دولس کال کې ویل وکنه خو خدا سي وینا نه وکنه هر یو آیت سره و درې دو داغه نو بچا پیر ګرځي دو داغی معنی او داغی مطلبونه او داغی احکام او داغی که جسوم را اگر طول نزکه پی دور وقت تیر کرده وکن دور لسکاله کن داغی در پاره بیا او خلال کرده و مرگری را جمع کرده چه ما صورت البقره خلاصه کرده خواست طول قرآن خلاصه که خواست اللہ رب العزت زکوی ورتلنا و ترتیلا دا خو اللہ وی منگ پخپلا لولو دیلرا لگ لگ لستل پا دم دم لستل جدا جدا لستل وضاحت سر لستل مطلب تینا جبریل لکھا اللہ تلاو تینا خو اللہ زن تا نسبت کی چی دا جبریلی چی لولی دا سجدہ لکزی چی لولما دمرے پہ اعتماد دیں ځکه خلق به اعتراضونه کوي کنه يهود نو ویل پیغمبر ته سوالونه کول نو اخري کې وی بس په دې به فیصلې په دې اخري سوال باندې سو ویتا سره څوک راځي تا ته څوک واه راوړي نبی له سلام ای جبريل هو هو ویزاک عدونا فی الملائکه دا خو زمونږ دشمن دی ته خو زمونږ مشران تبا کړی بس خبر ختم شو که تاسو رمی کایل رات له نو خسړې تاسو ر اسرافیل رات له نو خسړې ګور د ازرائیل نوم یې نه واستخه بیا یې ځکه نه چې اسنه غرا پس راشه نو په دې وسر روان کړه ها نلاره بولې زتوی چې جبرئیل توبه و جبرئیل رسول الله فینا دا غسر سوک برابر دی هغه چې دا قرآن راوڑی نو اللہ وی دا سیده لکزی چی راوڑما دا دکوی چی تصدیق کو دا راوی چی راوی ډیر قوی دی خوا دا بانده اعتراض نشتا دی اللہ توسیق کرده دی خوا ورطلنا و ترتیلا امون بیل بیل لولو دی لرا بیل بیل لستل دا فیدیوی چی لگ لگ نازلیگیم ولا یاتون کم مثلن چونکی صورت کې ډیر اعتراضونه تیر شو ډیر نو دا آیات ځکه سوره فرقان کې راوړه نه برازی تا ته دا کافران په یو اعتراض سره مثل په ډیرو مانو راځي دلته تیر نمراد اشکال او اعتراض ځکه نه برازی دی تا ته په یو اعتراض سره الا جینا کبل حق الله ای مگر مونږ بارات لکو دغه په جواب سره مونږ سره جواب شته کنا کدی هر قسم سوال کی الله ای زو جواب نازلوم او صرف جواب بنئ وا احسن تفسیرا او ډیر خاستا وضاحت به عمر سره ایم د قران اصول لیکنه چې سوال شوی او داغه جواب راضی نو هغه جواب الله ډیر واضحه کی ښا دغه دی خو سوال کړو د اصحاب کهف چې دا سوکو نو الله دا غي څومره وضاحت کو یا ذل قرنین چې دا سوکو نو دا بیان څومره تفصیل سره وکړو هر کله چې دی یو سوال کړی دی او الله جواب را لېږلې دی ناغی کی جواب مو پاغی کی وضاحت مو پاغی کی در دیر و شبہات و ردنو مکنا چیدی با کول خواہ نو دیر خیستہ تفسیر با عمر سرے چی بیاوہ دا قرآن ضرورت بل تفسیر تنرا دی اگر تفسیر دا قرآن پا قرآن سر بی القرآن یفتر بعدو بعدا دا جواب ذکر شو اس تخویب اخروی ذکر کے اللہ رب العزت وئی تو گورا دی خلقو تا دی خو بالکل خدای سره الٹا روان دی ولی اللہ قرآن دی دی پار نازلی چی دی اصلاح شیم دی دی جہل نبچی دی کفر نبچی دی شرک نبچی چی اصلاح شیم او دی الٹا اعتراض کی پا قرآن باندی چې دا قرآن مونږ ته نه دی منظور مونږ ته داسې منظور دی مونږ ته هغسې منظور دی په یو ځل دې نازل شي او تا قسم قسم کله به په مثالونو باندې اعتراضونه کول ښه چې مړه وایي دا د خدای کتاب نه دی ولې وی په دې کې د ماشي ذکر شته په دې کې د عنکبوت نوم شته په دې کې د مچ ذباب نوم شته نوی خدای با داسی ناقصو سیدونو نوم آغستو با قرآن کی خدای خود ایر لوی ذات تیر دیر لوی شان یه دی داکت آغا کتاب وی نو دی که با داسی معمولی حقیر سیدونو نو داو گورو تا نو اللہ با جواب راو لیگا چی ظالمانو تاو دا مثال پا حکمت پوئی گئے کی مثال الله بیانې کی څومره حکمت نه ای کاغه د ماشی او کدمچی او کدار سه یو حکمت ته وګوره حکمت نه ځان خبر کئ چې په ماشی کې الله رب ول عزت څومره حکمت نه ای خېدی نو کله حدیث کې دا راغلیو چې ماشی کې دایا او صفت ته چې کله دې موړی چکل اوگی نو ٹوپو نووی او خو چاک گردی را گردی علو دی را علو دی احیا ما جاعت و ازا شبعت ماتت او چوی مورشی نو مرشی وی بس بیا با کسا نی خوا نو گورا دا انسان تاوی چه انسان نا دی رمخورا گوره دماشی نا عبرت و اخلا دیر خوراک کی فیدہ نشتا نقصان دے پکی ماشی تا نگو ری کلے پکی دا بیان کرے و حدیث کے ناغلیو چلو انت دنیا عند اللہ تنزینو جناح بعودوتن کد دنیا قدر اللہ سر دمروے لکد ماشی وزر دمرا لما سقا کافرن شربت مائن نو کافر تبه یو ګټو بنوي ورکړینو کله سره دنیا دومره قدر وي ښا ولې خو دشمن نه کنه ښا خدا زکه ول ارس ورکړی دي چې مسلمان وطن نشي ټینګې دي چې دا دنیا د الله په نیت باندې ذلیل ده مردار ده چې دنیا ملعونه او ملعون ما فيها دنیا ملعون دا او چې صبح کې دي دا ملعون دي الا ذکر الله او ما والاها وعالم ومتعلم بس مگر دا الله ذکر او څوک چې دي سره تعلق ساتي دغه پکې خدي او عالم او متعلم خودن کې او ذکون کې خیر حکم وي دا پکې خدي دا نور هټول ملعونات تي چې ګوره وته نو ګوره حکمتي په مثال کې حکمت ادیب وي نه دا قرآن ذکر الله کتاب نه چې دی کې مثال نه بیانې دا ناقصو سيزونه الله دغه خلق له زورونه ورکوي چې ظالمانو چې تاسو نن د قرآن سره الټه روان یې که نه، نو قیامت کې به هم الټه روان یې. ښه الذین یحشرون علی وجوههم، دا هغه کسان دي چې راجمه به کړی شي په مخونو باندې الی جهنم، قیامت کې جهنم ته او محشر ته په مخونو به را روان. بنی اسرائیل کې ویلو 97 کې چې دی به الله داسې را جمع کوي، ښه علی وجوههم سما و عمیا و بکما، خپې به پې برې سرونه به کتی ام بکانی ام بڑاندی ام بچاڑا گانی سناوار اور آج مکی بیخا سورہ ملک کیوں ویلو اب من یمشی مکبن علی وجیہی اہدا، اگا سلے چنن روان دے الٹا روان دے سر کتا دے اخ پی پی بر دی دے بورا سیخ پل منزل تا نا، ام من یمشی علی صراط مستوین علی صراط مستقیم، دے ویلو چې د مسلمان او د کافر دغه فرق دی. مسلمان سیده روان دی او کافر الټه روان دی. خدا خو زمونږ نظر نه لګي کنه. اولئک شر مکانن، داغه خلق دی چې ډیر بد عمل یې و، چې خلق وینو په وو چې دا خو ډیر بد عمل خلق دی. شر مکانن، ډیر بد عمل و دی الله تخمالم و ضل سبیلا، او ډیر گمراهو د سیلارینا. دغه قیامت کې بهر سړې په خپل عمل پیجن دی شيخه، څوک بزاسي چلی ونه وای چتی کی بار اخلاصي، خلق به پوه چوي دا سود خور دی چې دا په دنیا کې سود کاوخه، څوک بزاسي چې داسې کوک ونته په یو ډډه برا روانې لکه تویګن د دې یوې غاړې پریشنې کړې ده. خلق به پیژنې چې وای دا غو چې دوه خزی ویني یوې سره به انصاف کوو بلې سره به نه کوو. هر بندل به الله جدا شکل او نخ ور کړی چې خلق به پاغې باندې پیژنې. خاص وقال الذين كفروا، ویلیو کسانو چې کافران دی لولا نزل علی القرآن، ولی نازل نکلیش پا زبان دی قرآن جملتا واحدتا پا یوزل کذالک، اللہ وی دق سبے لگ لگ نازلوم لینو سب بتبی فعادکا چی مضبط کو پا دی سراز رستا ورتلنا و ترتیلا، امونگا لولو دیل را جدا جدا لستل ان جبریل، ولایاتو نکم مسلن دیبن را دیتا تا پیو اعتراس سران الا جئنا کب الحق، مگر مونگ با راتلکو پا جواب سران و احسن تفسیرا، او دیر خیستا وضاحت بوم ورسری تشریح بوم ورسری. الذين يحشرون على وجوههم، هغه کسان چې راجم بکلی شي قیامت کې په مخونو باندې، لا جهنم، جهنم ته، اولئک شر مکانا وضلوا سبیلا، دغه خلق ډیر بد عمل والا خلق دي او ډیر گمراه دي د صحیح لارې نه، عقیده هم خرابه، اضلوا عملونه هم خرابه.